okazji. Kupię HEPA Slimin. Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia w czwartek, 25 grudnia, minęła 17. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są doniesienia o rannych w szwedzkim Boden i postrzeleniu napastnika. Na razie jednak nie wiadomo, co dokładnie tam się wydarzyło. Balony przemytnicze odnaleziono w województwie podlaskim. Odnotowano 4 zgłoszenia po nocnym incydencie. Pięknie przystrojona Moskwa, która kontrastuje z nastrojem mieszkańców. Sprawdzimy, jak święta obchodzą Polacy na wschodzie. Incydent i operacja policji w szwedzkim mieście Boden. Są ranni, pisze portal dziennika Aftonbladet. Świadkowie słyszeli krzyki, na miejsce przyjechały radiowozy i karetki pogotowia. Według Aftonbladet doszło do poważnych aktów przemocy, w wyniku których wiele osób jest rannych. Sprawca zdarzenia został postrzelony przez policję. Część rannych trafiła do szpitali. Policjanci odmawiają podania szczegółów zdarzenia. Boden leży 80 km od koła podbiegunowego. To siedziba 19 Pułku Piechoty Szwecji. Kolejne balony przemytnicze, które przeleciały z Białorusi, odnaleziono w województwie podlaskim. Od wczoraj policjanci odnotowali 4 zgłoszenia dotyczące pakunków z papierosami bez polskich znaków akcyzy. Pierwszy balon z podczepionym pakunkiem, w którym znajdowały się papierosy bez polskich znaków akcyzy, znaleziono w Goniądzu. Było tam 2000 paczek, kolejny w miejscowości Boguszewo. Tam przy balonie było podpiętych 30 paczek. Kolejny w miejscowości Zaborowo. Tam balon miał pakunek, w którym znajdowało się 2000 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy, oraz w miejscowości Łozowo. Tam balonu nie było, natomiast został znaleziony pakunek, w którym znajdowało się 1480 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Mówiła Agnieszka Ulman z podlaskiej policji. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych informowało wcześniej, że w nocy w polską przestrzeń powietrzną wleciały obiekty z Białorusi i że były to najprawdopodobniej balony przemytnicze, poruszające się zgodnie z kierunkiem i prędkością wiatru. Z tego powodu dla bezpieczeństwa czasowo wyłączono z użytkowania część przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim. Jednocześnie informowano o incydencie nad Bałtykiem, gdzie nad ranem polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy w pobliżu granic przestrzeni powietrznej. Święta Bożego Narodzenia w wielu miejscach w Rosji, na Ukrainie i Białorusi słychać polskie kolędy. Polacy mieszkający w tych krajach starają się podtrzymywać swoje tradycje i język. Na Ukrainie radość Bożego Narodzenia zakłóca toczona przez Kreml wojna, a w Rosji i na Białorusi wewnętrzne represje. Ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski powiedział Polskiemu Radiu, że Moskwa jest to świętnie przystrojona, ale dekoracje kontrastują z ogólnym nastrojem mieszkańców. Wiemy, że pod tą fasadą niekoniecznie musi być wszystko błyszczące. Na Ukrainie Polacy, przygotowując się do świąt, pamiętają o zachowaniu zasad bezpieczeństwa obowiązujących w krajach poddawanych nieustannym atakom agresora, ale atmosferę świąt czuć i w Kijowie, i w innych ukraińskich miastach, mówi polski duchowny mieszkający w Kijowie ksiądz Waldemar Pawelec. Bardzo mocno czekamy na ten moment Bożego Narodzenia, bo on pozwala nam się trochę oderwać od tej codzienności, od tej rzeczywistości alarmów, wybuchów, ostrzałów rakietowych, cierpienia. Myślę, że mimo wszystko jest to czas nadziei. Polakom mieszkającym na Białorusi towarzyszy nieustanny strach przed represjami. W ostatnich latach reżim Aleksandra Łukaszenki zatrzymywał katolickich, w tym polskich duchownych, zamykał kościoły i niszczył polskie miejsca pamięci. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Od 25 lat budują ją dwaj maszyniści kolejowi, Mirosław Kurdasiński i Włodzimierz Popławski. W kościele ojców Bernardynów w Piotrkowie Trybunalskim jak co roku można podziwiać ruchomą szopkę. Obok tradycyjnych motywów w szopce są elementy związane z Piotrkowem, takie jak Zamek Królewski, klasztor Bernardynów, ratusz i stacja kolejowa. Nie mogło zabraknąć kolejki przejeżdżającej przez tunel, mówią twórcy. Te figurki chodzą non-stop 12 godzin na dobę, nieraz się zatnie, trzeba ją ruszyć, brak prądu czy coś. Także to trzeba pilnować po prostu tego, żeby w to chodziło. No i ustawiamy, no ale dużo, często się coś tam nie pasuje jedno do drugiego. A chodzi o to, żeby tą kolejkę było widać jak najwięcej, bo to dla dzieci tak, jak ona wjeżdża w tunel i wyjeżdża. Także staramy się to ułożyć, żeby się nam podobało, dzieciom przede wszystkim. Ruchomą szopkę w kościele Bernardynów w Piotrkowie można oglądać w sali świętego Franciszka przy kaplicy adoracji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

I kept them with me, babe. I put them with my own. Can't make it all alone. I built my dreams around you. The boys of the NYPD chorus are singing "Go Away, Babe," and the bells are ringing out for Christmas Day. Dobry wieczór. Świąteczne popołudnie w programie trzecim Polskiego Radia. Olga Szućko przy konsolecie, przy mikrofonie Kuba Ambrożewski. Będziemy tu przez najbliższe dwie godziny do 19:00 i mnóstwo pięknej muzyki przed nami. Takich piosenek, po które na co dzień w radiu sięgamy rzadziej z uwagi na ich ciężar gatunkowy, ale dziś wybrzmią w pełnej okazałości. Zapraszam. dress of lambs, Mary's dress waves. Like a vision she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling, you know just what I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Show a little faith, there's magic in the night. Są takie płyty, które łączą nam się z Bożym Narodzeniem, czasem z bardzo prozaicznych powodów, na przykład dlatego, że kiedyś znaleźliśmy je pod choinką. Tak było ze mną w przypadku tego albumu Born to Run i Bruce Springsteen. Ciekaw jestem, czy Państwo w tym roku znaleźli jakąś muzykę zapakowaną w ładny papier. A skoro za nami Boss i to dokładnie sprzed pół wieku, to także sprzed pół wieku niech zagra i zaśpiewa Bob. Bob Dylan. Thank you.

Świąteczne popołudnie, a może już wieczór w Trójce z piękną muzyką. Za nami R.E.M. z samych początków swojej kariery i Perfect Circle, a później zespół, który R.E.M. wiele zawdzięcza, czyli Radiohead i Fake Plastic Trees. Podobno tę piosenkę Thom Yorke dokończył pod wpływem koncertu, na którym przeżył prawdziwe, emocjonalne katarzis. Koncertu tego artysty, Jeff Buckley. And wait for the day